Друга книга Самуїла, розділ 20. І сталося, що був там негідник на ім'я Савей, Шеваг, Біхріїв син, веніяминянин. Засурмив він у сурму і кликнув: «Не маємо частки з Давидом, нема нам спадщини з Єсеєвим сином. Кожний до свого намету, Ізраїлю!» І тоді всі мужі ізраїльські відступили від Давида та пішли за Савеєм, Біхріївим сином. Але мужі Юди зостались при своєму царі від Йордану до Єрусалиму. Давид, коли повернувся до свого дому в Єрусалимі, взяв 10 наложниць, що їх був лишив доглядати дім, і посадив їх до окремої хати. Харчував він їх, але до них не ходив. Так були вони замкнені аж до смерті, живучи, як удовиці. І повелів цар Амасові: «Склично мені протягом 3 днів мужів юдейських, і будь тут сам присутній». І пішов Амас, щоб скликати юдеїв, але забарився від означеного часу, що йому призначено. І каже Давид до Авішая: «Тепер накоїть нам Савей, Біхріїв син, більш лиха, ніж Авесалом. Тож візьми слуг твого пана і пустися за ним, щоб він не знайшов собі укріплених міст і не втік від нас». І пішли за Авішаєм Йоавові Керетії, Пелетії і всі хоробрі. І рушили вони з Єрусалиму навздогін Севеєві, Біхріївому синові. Коли були вони коло великого каменя, що в Гівеоні, вийшов їм назустріч Амас. Йоав вже був одягнений у військову керею, а поверх кереї був оперезаний мечем, що висів при боці у піхві, з якої меч легко виходив. І підійшов Йоав і каже до Амаса: «Почуваєш себе добре, мій брате?» І взяв Йоав правицею Амаса за підборіддя, щоб поцілувати його. Амас не помітив меча, що був у Йоава в руці, і вдарив він його ним у живіт так, що його нутрощі вийшли на землю, і вже не повторював удару. І той умер. Тоді Йоав та його брат Авішай погнали навздогін за Савеєм, Біхріївим сином. Один же з Йоавових слуг став над Амасом та й каже: «Хто жадає Йоава і хто за Давида, нехай іде за Йоавом». А Амас, увесь в крові, лежав посеред дороги. Той чоловік, побачивши, що весь народ зупиняється, відволік Амаса з дороги на поле і накинув на нього одежину, бо бачив, що кожний, хто проходив коло нього, зупинявся. Коли усунено було його з дороги, усі люди попрямували за Йоавом, щоб здоганяти Савея, Біхріївого сина. Пройшов він по всіх колінах ізраїльських, аж до Авел-Бет-Маахі, і всі добірні мужі зібрались і пішли за ним. Прийшли вони і облягли Савея в Авел-Бет-Маасі, висипали вал, що сягав аж до мурів. І народ, що був з Йоавом, намагався розвалити мур. Тоді якась мудра жінка закликала з міста: «Слухайте, слухайте! Скажіть, будь ласка, Йоавові, ходи сюди, я хочу з тобою говорити». І наблизився він до неї, а жінка спитала його: «Ти Йоав?» А він відказав: «Я». Вона каже до нього: «Вислухай слова раби твоєї». А він каже: «Слухаю». І промовила вона так: «Давніше говорилося, звичайно, нехай спитають в Авел, та й так чинили, бо я одне з мирних і вірних міст в Ізраїлі, а ти намагаєшся знищити місто і матір городів в Ізраїлі. Навіщо руйнуєш спадкоємство Господнє?» А Йоав відповів, кажучи: «Далеко воно, далеким хай буде воно від мене, щоб я руйнував та нищив. Не про те йдеться. Один чоловік з Ефраїм-гір, Савей на ім'я, Біхріїв син, підняв проти царя Давида руку: видайте нам його одного, і я відійду від міста». Жінка сказала Йоавові: «Дивись, голову його кинуть тобі через мур». Тоді пішла вона до народу та порадила своїм мудрим словом, і відтяли вони Савеєві, Біхріївому синові, голову і кинули Йоавові. Тоді він засурмив у сурму, і вони відступили від міста, кожен до свого намету. Йоав же повернувся в Єрусалим до царя. Йоав був начальником над усім ізраїльським військом. Бенаія, його ядів син, був поставлений над Керетіями і над Пелетіями, а Дорам – наставником над підневільними працями. Йосафат, Ахілудів син, літописець. Шея – писар. Цадок та Евіатар були священники. Також і Іра з Яїру був священником при Давиді.